FM. Asculți doar hituri. DJ Young and Jonesy make the sound on Kiss FM. Hello, hello, party people, o nouă seară de Kiss, Kiss in the Mix începe în acest moment la Kiss FM. Ne bucurăm să fim împreună cu voi, ca de obicei, DJ Young și Jonesy. Avem 3 ore înainte, 3 ore de super hituri, de Kiss-uri, mesaje care vin la 0722 20 60 20. Bineînțeles, facebook.com/KissFM România. Iar dacă vrei să intri în direct, să-ți prezinți piesa preferată sau să faci un de Kiss, sună la 021 318 4000. Începem petrecerea la Kiss, Kiss in the Mix, unde asculți doar hituri. The rock is still alive every time I rhyme. Have

pasando cuando tu amor no responde a mi calor? Ven aquí, aquí con I feel plastica. Cum poți fi atât de rece pe dinăuntru? Spune mai, vezi o rază de soare sau e norat deja? Au, un fel de răni emoționale, pui sare pe rană și apoi întreb de ce mă doare. Nu vezi că vine ploaia, începe telenovela. Mami, sun o periana să ne împrumute ambăvăla. Între noi eu m-am săturat de atâta vânt, nici nu mai pot să cred că toate trec. Știu doar că vreau să plec oriunde pe acest pământ. Doar vreme instabilă între noi, e furtună. Niciun viitor. Soarele nostru e ascuns după nori, e plin de tunete, fulgere și fior. Nu mai văd nimic în fața ochilor, niciun pic de dor, niciun viitor. Soarele nostru e ascuns după nori, e plin de tunete, fulgere și fior. Între noi e furtună iar, devastăm tot ca un uragan. Ne mințim ca la meteo, o fi soare, dar nu-l văd eu. Mix, luăm câteva mesaje de pe facebook.com/KissFM România din partea lui Mariuca, pentru iubitul ei soț Dan Cotlea de la Orlando, pentru toți prietenii care ascultă Kiss FM. Ionel Daniel zice: Kissoman, e seara voastră. Și Alexandrei Tănase: toate piesele de dragoste pentru iubirea mea, Denisa. Semnează Alex din Râmnicul Sărat: sunteți cei mai super DJ. Și încă un mesaj special din partea Minodorei Petrescu pentru scumpul ei soț Flavius: la mulți ani de ziua ta și la mulți ani de Valentine's Day, cu mult drag. În câteva clipe pentru toți îndrăgostiții avem Bedouin Soundclash, Brutal Hearts, mai vechea Sean Paul și Blue Control, Breed, sună foarte bine. Și încheiem ora cu Holograph, cât de departe, pentru că tot e Valentine's Day, nu-i așa? La Kiss Kiss in the Mix asculti doar hituri. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Hey, back to the mix, back to the party. Încă trei piese in the mix ora aceasta. Am pregătit Bedouin Soundclash, Brutal Hearts, imediat Sean Paul și Blue Control Breed, iar apoi Holograph, cât de departe. Valentine's Day party la Kiss Kiss in the mix cu DJ Young și John C. Asculți doar hituri. Kiss Kiss in the mix. Doi băieți se joacă la butoane. Nu încercați asta acasă. The brutal heart. Hearts are big, and I didn't.

n-ar fi prea departe. Departe de tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe să-mi duc dragostea. Parte de tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe aș fugi pe pământ, aș întoarce la tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe să-mi duc dragostea. Parte de tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe aș fugi pe pământ, aș întoarce la tine. Kiss Kiss in a Mix de Valentine's Day. Avem o mulțime de petreceri Kiss FM. Sâmbătă seara avem partidul Kiss FM cu Olix și Dan Fințescu live pe Kiss după miezul nopții din Club Stage Alba Iulia. Tot sâmbătă avem Kiss This Party by Kiss FM cu DJ Jonesy in a Mix în Club Aristocrat din Sighișoara. Iar Kiss Kiss in the Mix Party cu DJ Young se întâmplă mâine seară în Club Iceberg din Slatina, iar sâmbătă am să mixez cu voi în Club Deja Vu din Lugoj. Este un weekend special Valentine's Day Kiss Kiss in the Mix. Revenim cu ora 8 și o nouă serie, 40 de minute non-stop hits. La Kiss FM asculți doar hituri. Feel the sound, the sound, the sound. Kiss Kiss in the Mix. Hello, hello, party people! Happy Valentine's Day! O nouă oră de Kiss Kiss in the Mix începe chiar acum la Kiss FM. Mai exact, o nouă serie, 40 de minute non-stop hits. În 10 minute luăm alte mesaje care vin la 0722 20 60 20. Puțin mai încolo avem, ca de obicei, și facebook.com/KissFM România. Iar dacă vrei să faci un dedichis în direct și să-ți prezinți piesa ca un adevărat DJ, sună la 021-318-4000 și intră live la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. She got a beautiful smile and that incredible style. No matter how long it has been, I can't get her off my mind, no. So tell me, what's the use of giving myself the blues? I might as well admit to it, I need her back. The love of my life behind in Casablanca Hall. I've got to buy myself a ticket tonight. Gotta go there. Where? Casablanca Hall. Oh, Casa. Hey, you're holding my love. Oh, Casa. Come on home, yeah.

Back in my life, la Kiss Kiss in the Mix. 40 de minute non-stop hits și dedichisuri care vin la 0722 20 60 20. Pentru Amalia din Arad, din partea Cristinei, ești cea mai bună prietenă și îți doresc un Valentine's Day fericit. Din partea lui Cornel din Bacău, pentru iubita sa Maria, te iubesc foarte mult, la mulți ani de Valentine's Day. Și pentru Andreea din partea lui Cosmin din Constanța, la mulți ani baby, te iubesc foarte mult și îți dedic Emil Lazaria și Caitlin Tu Amor. Piesa care vine chiar acum, urmată de João Luca și Marcelo Ciuciacea, iar apoi DJ Rino și Silvia, chiar dacă ai plecat, o altă piesă cerută de chisomanii noștri. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Thank you. en vida que se van. Eu quero tchau. Bună seara, sunt Florin din Târgoviște și aș vrea să-mi dedicați mie melodia Vigie, Rino și Silvia, chiar dacă ai plecat. Știu că la Kiss Kiss in the Mix ascult doar Kiss. Chiar dacă ai plecat la Kiss Kiss in the Mix, dacă e joi, e weekend la noi și nu orice joi, ci cel de Valentine's Day. În 10 minute luăm alte mesaje, până atunci vă reamintim că în weekend suntem din nou la Winter Kiss, ne găsiți pe pârtiile din Sinaia, Predeal și Poiana Brașov. În Sinaia, săptămâna aceasta, sâmbătă și duminică, vă întâlniți cu Andreea Remețan. În Predeal, Olix și Dan Fințescu, iar în Poiana Brașov rămâne Alice de la Kiss la Winter Kiss. Mai departe în mix, Corina, urmată de Alessia, Ale Cumae și Connector, Love is the Way, pentru că ne-ați omorât cu piesa asta, ne-ați înnebunit, o vreți mereu. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri.

Hey, in the life of two, let's make one. Listen. I know I made some mistakes, got some troubles in my life. But I know I can step on the brakes, everything will be alright. But I'm here and you're there, and there's nothing I can do. Love is the way I'm making you stay. Love is what I feel when I look at you. Love is the way, and this is the day. Would you run away and let me down? Love is the way I'm making you stay. Love is what I feel when I look at you. Love is the way, and this is the day. Would you run away? Kiss in the Mix, luăm alte mesaje de Valentine's Day. Hello băieți, vă numesc Monica, sunt din Prisaca și vreau să-i spun iubitului meu Costel că-l iubesc foarte mult și îi dedic piesa Pink, Try. Mulțumesc frumos, sunteți number one! Și din partea lui Andrei din Suceava pentru Cătălina, ești visul meu și te iubesc de Valentine's. Pentru voi avem Pink, Try, imediat Shakira și Wyclef Jean, dacă mai țineți minte piesa Hips Don't Lie. Iar ora va fi încheiată de Florida, Troublemaker, e super party de Valentine's Day la Kiss Kiss in the Mix. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Hey, hey, back to the mix, back to the party. Au rămas 3 piese remixate ora aceasta, iar apoi la 9 fix vine ca de obicei piesa Non-House. Întâi și întâi, piesa pe care n-ați cerut-o, Pink, Try. Apoi una mai veche de la Wyclef Jean și Shakira, Hips Don't Lie. Urmată de Florida, Troublemaker. Este super party de Valentine's Day la Kiss Kiss in the Mix. all the attraction, the tension. Don't you see, baby, this is perfection. Hey girl, I can see your body moving, and it's driving me crazy. And I didn't have the slightest idea until I saw you dancing. And when you walk up on the dance floor, nobody can shut the door. The way you move your body, girl, and everything's so unexpected. The way you right and left it, so you can keep on shaking it. I never really knew that you could dance like this. Ask change. But you know just how to work that back and make me forget my name. What the hell you do, I won't remember. I'll be gone until November, and you show up again next summer, yeah. Typical middle name is Prada. Picture like a glove, girl, I'm sick of the drama. You're a troublemaker, but damn girl, it's like I love the trouble, and I can't even explain why. La Troublemaker, la Kiss Kiss in the Mix. În weekend ne pregătim de alte mega petreceri Kiss FM. Sâmbătă seara, începând cu miezul nopții, Olix și Dan Fințescu transmit în direct partidul Kiss FM din Club Stage Alba Iulia. În vreme ce Kiss Kiss in the Mix Party se întâmplă mâine seară, vineri, în Club Iceberg din Slatina, ne vedem acolo de Valentine's Day, iar sâmbătă ne întâlnim în Club Vegas din Lugoj. DJ Young in the Mix la Kiss Kiss in the Mix Party. Vine piesa Non-House și apoi o oră întreagă doar cu hituri mixate, fără publicitate, pentru că la Kiss asculți doar hituri. Kiss FM is back, you know now. Listen. Oh, yeah, yeah, yeah. fix aduce piesa non-house la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. La 9 ore de Kiss Kiss in the Mix începe chiar acum la Kiss FM. DJ Young și John C împreună cu voi avem hituri mixate, dedichisuri, facebook.com/kissfmromania și chisomani care intră în direct să dea o dedicație sau să-și prezinte piesa preferată. Piesa nouă în câteva clipe, Boier Bibescu, Param Param, sună foarte bine și e numai bună de Valentine's Day, Don Omar și Lucenzo, Dansa cu Duro, dar mai întâi ora începe cu o piesă prezentată de un chisoman. Hello, bună seara! Salut! Sunt Cristi din Timișoara și vreau să fac o dedicație pentru Laura. Te iubesc mult, mult, puișor. Dacă se poate, Asaf Avidan, One Day. La Kiss FM, ascult doar hituri. No more tears in my heart and cry. I'm laughing, I don't cry. I won't be back, Java Town. And when I do, I wonder why. No more tears in my heart and cry. I'm laughing, I don't cry. I won't be back, Java Town. And when I do,

dacă ne și gândim la Summer Kiss când auzim piesa asta, Don Omar și Lucenzo dansa cu duro la Kiss Kiss in the Mix. Hai să luăm alte mesaje care vin la 0722 20 60 20. Hello băieți, mă numesc Simona, sunt din Târgu Mureș și vreau să-i spun mamei mele că o iubesc foarte mult și doresc un Valentine's Day fericit alături de tatăl meu. Pentru Bianca din Năvodar, din partea lui Laurențiu, aș dori, vă rog frumos, DJ Young deasupra tuturor. Și încă un mesaj din partea Mihaelei din Rădăuți pentru iubitul ei, Costin. In the mix, mai departe, DJ Young deasupra tuturor, Jeremiah și 50 Cent, Down On Me, iar apoi Keisha, Die Young, la Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. Bașin difuzoare, muzica e tare. Cu o mână sus până soarele răsare. De la Timișoara, apoi în toată țara. De la munte până la mare și peste hotare. Fără bani, fără ură, doar noi în natură. Uvați în cinci, chiar aici sub doar de lună, yeah. Lumea e în picioare, nu mai am răbdare. Te rog DJ, da, muzica mai tare. Let's go and take nine shots, we'll just call it 50. And I gonna lick it, lick it, lick it.

Misha, Dai Young, la Kiss Kiss in the Mix. Nu mai e nevoie să vă spunem, în weekend suntem din nou la munte. Ne întâlnim la Winter Kiss, sâmbătă și duminică, pe pârtile din Sinaia, Predeal și Poiana Brașov. In the mix chiar acum, Lorin, Euphoria, DJ Sava, Cocktail și Lucky Man Project, Pumpen. Noi suntem DJ Young și Jonesy in the Mix, asculți doar hit-uri. Young și Jonesy. It goes like this, y'all. One last before we go, one last.

telling lies. Do you remember when Lily was here the night? Kiss in a Mix. Pe final de program vă reamintim ce nebunie se întâmplă în weekend, partiurile Kiss FM. Mâine seara Kiss in a Mix cu DJ Young in the Mix. Am să fiu cu voi în Club Iceberg din Slatina, iar sâmbătă ne întâlnim tot de Valentine's Day în Club Vegas din Lugoș, DJ Young in the Mix. Și tot sâmbătă avem partidul Kiss FM în direct pe Kiss după miezul nopții cu Olix și Dan Fințescu din Club Stage Alba Iulia. Dacă e joi, e weekend, la noi rămâneți mai departe cu hiturile Kiss FM, iar noi ne auzim luni seara de la 7, când vom începe o nouă săptămână de Kiss in the Mix. Asculți doar hituri.